Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowy areszt dla posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zajmie się kwestią minimalnej odległości między autami jadącymi po drogach szybkiego ruchu. Pracownicy radomskiej skarbówki nauczyli się języka migowego, żeby móc porozumieć się z osobami głuchoniemymi. Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowy areszt dla posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Tym samym posłowie przychylili się do wniosku szczecińskiego oddziału Krajowej Prokuratury. Wniosek to efekt prowadzonego przez postępowania w związku z tak zwaną aferą melioracyjną. Głosowanie w sprawie posła Gawłowskiego nie poprzedziła debata, bo ta odbyła się na ostatnim posiedzeniu Sejmu przed świętami wielkanocnymi. Zgoda Izby na jego zatrzymanie była niezbędna, bo tego wymaga ustawa zasadnicza, przypomniał marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Wniosek szczecińskiej prokuratury poparło 261 posłów, 171 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Pełnomocnik posła, mecenas Roman Giertych, mówił, że to działanie polityczne. W moim przekonaniu, tu mówię jako obywatel, a nie jako pełnomocnik, jest to pierwsza sytuacja od roku 1989, w której możemy z całą odpowiedzialnością mówić o aresztowaniu o charakterze politycznym. Pod koniec grudnia 2017 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali warszawskie mieszkanie polityka i jego dom w Koszalinie. Przeszukanie było efektem śledztwa w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Dotyczy ono nieprawidłowości przy realizacji co najmniej 105 inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych. Sejm zgodził się też na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posłanki Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pichowicz oraz odpowiedzialności karnej Ryszarda Petru, także z Nowoczesnej. Będzie określana w metrach albo sekundach. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zamierza zająć się kwestią minimalnej odległości między samochodami jadącymi po drogach szybkiego ruchu. Zarówno policja, jak i sami kierowcy widzą, że problem tzw. jazdy na zderzaku jest i trzeba się nim zająć. To jest nagminne, nie? Jeden za drugim blisko. Jest to czasami około 5 metrów. Zdarzyło się panu tak, że ktoś za panem tak blisko jechał? Zgadza się, jeszcze mrygał światłem. Kwestia zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami powinna być gwarantowana. Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Rozwiązania odległościowe funkcjonują chociażby w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii. Jest to oczywiście też weryfikowane przez służby nadzoru. W tych skrajnych przypadkach na pewno. Podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Bo jeżeli widzimy uciążliwie jadący samochód jeden za drugim właśnie na tak zwanym zderzaku, to wtedy zdecydowanie wystarczy to nagranie z wideorejestratora do tego, żeby zaproponować mandat. W 2016 roku z powodu niedostatecznej odległości między autami na autostradach i drogach ekspresowych doszło do 83 wypadków, w których zginęło 6 osób. W ubiegłym roku było to już 112 zdarzeń i 11 zabitych. Pracownicy jednego z radomskich urzędów skarbowych jako pierwsi przedstawiciele fiskusa w Polsce wyszli naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających instytucje osób głuchoniemych. Nauczyli się języka migowego, by móc porozumiewać się z niepełnosprawnymi interesantami. Język migowy może opanować każdy, ale by móc się nim płynnie posługiwać, trzeba dokładnie tak samo jak w przypadku każdego innego języka obcego używać go na co dzień. Początki nie były łatwe, mówi naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w Radomiu, Radosław Słoniewski, ale wysiłek się opłacił i zaprocentował. 10 lat temu otrzymaliśmy sygnał z Polskiego Związku Głuchych, że jest taka możliwość współpracy. Osoby, które są skupione wokół tego związku, to osoby, które są niedosłyszące albo głuche. Mają problem z komunikacją i jest to potężną barierą, szczególnie właśnie w urzędach. Dla osób niepełnosprawnych to ważne, że ludzie zdrowi zdają sobie sprawę z ich ograniczeń. Wychodzą im naprzeciw nie z litości czy współczucia, ale dlatego, że wszyscy mają takie same prawa. Tłumaczy Ewa Bernat z Polskiego Związku Głuchych w Radomiu. Nawet ten pierwszy kontakt, że ktoś powie im dzień dobry, to już ma ogromne dla nich znaczenie. Z Urzędu Skarbowego wzięły przykład inne instytucje. Osoby posługujące się językiem migowym pracują też w ZUS-ie i radomskim magistracie. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. A teraz Trójca Janka Łucki, więc czas na sport. W Trondheim rozlosowano grupy kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy Piłkarzy Ręcznych w 2020 roku. No i Polacy mogą mówić o gigantycznym szczęściu. Los okazał się bardzo łagodny dla biało-czerwonych. Nasi szczypiorniści zagrają w grupie pierwszej. Poland, group number one. Okay, so Kosovo, Germany, Poland and Israel in group one. Tak więc naszymi rywalami będą Niemcy, Izrael i Kosowo. Izrael to najsłabsza drużyna z trzeciego koszyka, a Kosowo to absolutny kopciuszek. Przepustkę na Mistrzostwa Europy wywalczą dwie najlepsze reprezentacje i cztery ekipy z trzecich miejsc. Pierwsze mecze zaplanowano na październik, a same mistrzostwa rozegrane zostaną po raz pierwszy w trzech krajach. W Norwegii, Szwecji i Austrii. Tymczasem w lidze koszykówki rozegrano mecz 28. kolejki. MKS Dąbrowa Górnicza wygrał ze Startem Lublin 99-82. Teraz bardzo dobre wiadomości z Niemiec. Jakub Błaszczykowski jest już w 100% gotowy do gry. Problemy z plecami naszego reprezentanta są już przeszłością i niewykluczone, że Błaszczykowski zagra w jutrzejszym meczu Bundesligi. Przypomnijmy, że piłkarz przez pół roku był wyłączony z gry, a ostatnio rehabilitował się w Polsce pod okiem Leszka Dyi. To na pewno bardzo dobra informacja. Błaszczykowski pomoże naszej reprezentacji w Rosji na Mistrzostwach Świata, ale też w rankingu FIFA. Polska spadła w tej klasyfikacji z 6 na 10 miejsce. Prowadzą Mistrzowie Świata, czyli Niemcy, przed Brazylijczykami. Na trzecią pozycję awansowali natomiast Belgowie. I na końcu zobaczmy jeszcze, co dzieje się w piłkarskiej lidze Europy. Od kilku minut trwają rewanżowe ćwierćfinałowe mecze. CSKA Moskwa gra z Arsenalem, Marsylia mierzy się z RB Lipsk, Salzburg konfrontuje się z Lazio, a Sporting Lizbona z Atletico Madryt. Jak na razie na wszystkich czterech stadionach są remisy 0-0. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Wtedy poznamy ostateczne rezultaty i półfinalistów w Lidze Europy. A jutro w Polsce więcej chmur i więcej deszczu. W całej Polsce będzie cieplej. 14 stopni w Trójmieście, 21 w Szczecinie, 22 w Olsztynie, Wrocławiu i Krakowie, 23 w Łodzi, Poznaniu i Warszawie, a 25 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Sto lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAIKS we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na Piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Replik Media. Profesjonalne tłoczenie płyt CD, DVD i winyli. Duże nakłady i pojedyncze egzemplarze, opakowania i okładki różnego typu oraz druk cyfrowy. Replik Media. Najwyższa jakość. Replikmedia.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Pieśń Konfederatów Barskich przeżywa no, już nie drugą, ale pewnie kolejną młodość. Jest śpiewana z przejęciem przez kolejne pokolenie Polaków, choć pewnie dla każdego pokolenia znaczy coś zupełnie innego. A z czym dziś dla nas współczesnych kojarzą się wydarzenia sprzed 250 lat? Czym była Konfederacja Barska? Pierwszym powstaniem narodowym? Wojną domową? No, jest o czym porozmawiać. Piotr Legutko, zapraszam do Klubu Trójki, ale najpierw do hymnu. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Więc choć się stęka świat i zadrży słońce, chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zatrwożą. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie żadnej klęsce, wszak póki on był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę, nie uklękniemy przed mocarzy władzy, wstaliśmy do pracy i spać pójdziemy o wieczornej zorzy, ale w grobowcach my jeszcze żołdacy, ich ów jest Boży. Bo kto zaufał Chrystusowi Panu i szedł na święte kraju werbowanie, ten de profundis z ciemnego kurhanu na trąbę wstanie. Bóg jest ucieczką i obroną naszą, piekła pękną, ani ogniste smoki nie ustraszą, ani ulękną. Nie złamie nas głód i żaden prasunek, ani spowodują żadne światka wody. Poszli werbunek na jego żołdy. Bo na Chrystusa my poszli werbunek na jego żołdy. Pięknie, pięknie. Jacek Kaczmarski i Jacek Kowalski. Dość nietypowy duet, ale właśnie taki kiedyś zaśpiewał pieśń Konfederatów Barskich. Piękne otwarcie naszego klubu, do którego dziś zaprosiliśmy panią profesor Annę Grześkowiak-Krwawicz. Dobry wieczór. Znawczyni historii i literatury XVIII wieku oraz Roberta Kostro, dyrektora Muzeum Historii Polski. Dobry wieczór. Pani profesor, tak się właśnie zastanawiamy, ile osób, ilu naszych słuchaczy wie, że to nie jest oryginalny hymn Konfederatów Barskich. Nie wiem, zresztą nie wiem, ilu w ogóle naszych słuchaczy wie, jak brzmiała poezja barska, jak brzmiał hymn. Znaczy hymn, no trudno powiedzieć, żeby Konfederaci Barscy mieli jakiś hymn. To po pierwsze. Mieli pieśni, które śpiewali, rzeczywiście niektóre bardzo piękne, ale inne. Moim zdaniem inne. No to teraz powiedzmy, skąd jest ta pieśń, tym, którzy nie wiedzą. To jest oczywiście Słowacki. Juliusz Słowacki, tak, i ksiądz Marek. Natomiast niewątpliwie Konfederacja Barska, bo to myślę, że od tego trzeba by nasze spotkanie zacząć, to jest coś, co się mieści właściwie między prawdą historyczną a legendą. No właśnie, bo to jeżeli mówimy o Słowackim, to trzeba też pamiętać o tym, że Konfederacja Barska to jest oczywiście wydarzenie historyczne, ale to jest właśnie też pewna inspiracja, zwłaszcza dla polskich pisarzy, poetów epoki romantyzmu. Słowacki i Mickiewicz są bardzo głęboko osadzeni, ale więcej, również Wincenty Pol, wielu innych pisarzy epoki bardzo się inspiruje. I to są początki bardzo wielu rzeczy w polskiej kulturze. I mesjanizmu, i takiego specyficznego stosunku łączenia niepodległości z chrześcijaństwem. No, bardzo tutaj jest dużo ciekawych, interesujących wątków, z którymi się czasami zgadzamy, czasami kłócimy, czasami dyskutujemy na ich temat. No, miejmy nadzieję, że też się trochę pokłócimy. A ja tak sobie myślę, że to jest w ogóle taki moment, który później zaowocował pewnymi mitami. Bo to nie tylko Konfederacja Barska, te kilka lat dosłownie, bo na pewno bar, ale oprócz tego przecież zaraz będziemy mieli pierwszego bohatera walki o wolność, czyli Rejtana. I to się rodzi w tym samym czasie prawie. I arcyzdrajcy, czyli Ponińskiego. To jest taki jakiś moment, kiedy się rzeczywiście rodzą te pierwsze legendy, które w XIX wieku no, będą bardzo inspirujące no, dla romantyków i nie tylko dla romantyków. A ja się zastanawiam jeszcze nad czymś. Ja przypominam sobie, Konopczyński na przykład pisał właściwie o takim trzech elementach, to znaczy bar, Konstytucja 3 maja i powstanie kościuszkowskie. Ona, to znaczy, bo zazwyczaj rozdzielamy te wydarzenia, patrząc na Konstytucję 3 maja czy powstanie kościuszkowskie jako na takie elementy tej już nowoczesnej historii narodu, podczas gdy bar jeszcze zostawiamy właśnie w tej prehistorii, powiedzmy. Podczas gdy Konopczyński uważał, że to są jednak trzy filary jakby tego samego zjawiska budzenia się do tego nowoczesnego funkcjonowania Polaków. Ja myślę, że nawet może bar jest najciekawszy tutaj, bo najbardziej, największa zmiana się dokonuje. To dziwnie brzmi w stosunku do Konfederacji Barskiej, która jednak zewnętrznie wpisuje się w pewną tradycję wcześniejszą, a wydawałoby się Konstytucja 3 maja już jest zupełnie czymś nowym. I co do tego drugiego, to ja myślę, że tak. Natomiast właśnie w Konfederacji dokonują się nieprawdopodobne zmiany w pojmowaniu wolności, niepodległości, tego, kto jest prawdziwym naszym wrogiem. To wszystko pomału, to nie jest od razu, to nie jest w 68 roku, ale tam się, jak się obserwuje te wypowiedzi barskie, a sporo im się przyglądałam, to jest... To nie rzuca się w oczy na pierwszy rzut oka, ale to jest bardzo, bardzo ciekawa zmiana, która tam się dokonuje. No właśnie ten 68 rok, kiedy to się wszystko zaczęło, to była zupełnie inna rzeczywistość niż wtedy, kiedy to się skończyło. Cztery lata w tamtym czasie, to można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć, że epoka, ale bardzo wiele się zmieniło, przede wszystkim może nie tyle nawet w sytuacji międzynarodowej, chociaż trochę też, ale jakby w mentalności Polaków, no bo bardzo wielu analityków, takich nie tylko historyków, ale właśnie historyków idei, dostrzega właśnie w tych, że ocenia, że te cztery lata to były coś w rodzaju narodzin takiej świadomości narodowej Polaków. Nie tylko świadomości, nie wiem, jakiejś grupy, czyli szlachty, ale że to się rozlało po Polsce. Czy to jest... Z tym rozlaniem po Polsce to ja bym była ostrożna. Natomiast sama zmiana w mentalności szlachty to już jest coś bardzo ciekawego i bardzo ważnego. Bo to się zaczyna jako konfederacja taka jak te poprzednie, jak Rokosz przeciwko królowi przede wszystkim. Czyli w pewnym sensie jest to kontynuacja Rokosz Zebrzydowskiego, Rokosz Lubomirskiego i Konfederacja Barska, no bo w końcu przywódcy baru, no powiedzmy to uczciwie, to nie kierowali się jakimiś pobudkami patriotycznymi. Oni nienawidzili Poniatowskiego i chcieli go zdetronizować. To był ich pierwszy cel. Druga rzecz była, nienawidzili Czartoryskich i reform, które tam się dokonały, między innymi ograniczenia władzy hetmanów i podskarbich. I to były naprawdę takie pobudki, no mało szczytne. No to ja może od razu się spróbuję nie zgodzić i poprosić też pana dyrektora o wsparcie. No jednak to było to coś być, no, dokonał się pewien gwałt na Polsce. Jednak to porwanie wtedy i wywiezienie do Rosji, to właśnie pierwszy raz się coś takiego zdarzyło, że przywódców biskupa Sołtyka, członków Konfederacji Radomskiej. Konfederacja Radomska też była pewnego rodzaju reakcją, prawda? Bo najpierw powołano te dwie konfederacje innowiersze i to pod patronatem Rosji, Repina, tak, czyli Rosja. Przepraszam, Konfederacja Radomska to pod czyim patronatem była? No właśnie. I dokąd też wysyłała delegatów? Ano do Petersburga. I to są ci sami ludzie, którzy potem, chociażby Wielchorski, Michał Wielchorski, który później będzie przecież przedstawicielem Konfederacji Barskiej w Paryżu. On był w Petersburgu. Instrukcję przed wyjazdem pisał mu Adam Krasiński, przywódca później Konfederacji Barskiej. Jak mówię, ja bym nie broniła ideologii i patriotyzmu tych przywódców. Naprawdę, to był egoizm magnacki, co nie znaczy, że później jakby nie przekształcił się, szczególnie na poziomie trochę niższym tych uczestników Konfederacji Barskiej. Tam się mnóstwo zmienia. Na początku to jest jednak zdecydowanie wystąpienie przeciwko królowi. Oczywiście nakłada się na to porwanie, rzeczywiście porwanie senatorów i zmuszenie Sejmu do podjęcia decyzji takich, jakie sobie zażyczyła Rosja. I to już jest naruszenie rzeczywiście podstaw pewnych najważniejszych wartości. A jakie znaczenie miał tutaj ten wątek religijny? No bo Konfederacja Barska bardzo nam się mocno kojarzy właśnie z tym, że właśnie u Chrystusa my na ordynansach i że to jest takie, no, wiara i wolność. Mhm. Te dwie rzeczy, te dwa słowa były kluczowe na początku. No to jest w ogóle pewien paradoks tej Konfederacji, to znaczy, że ona się właściwie zaczyna od tego, że Rosja bierze w opiekę innowierców. Ona mówi, że Polska musi przyjąć te cywilizowane normy oświeceniowe tolerancji. Inna rzecz, że one były nominalnie powszechne, w tym sensie, że właściwie nigdzie nie były realizowane, były raczej na papierze, ale w każdym razie... No i sytuacja innowierców w Polsce nie była taka gorsza. Nie była gorsza niż w Rosji, czy w Wielkiej Brytanii, czy w wielu innych krajach. To była lepsze. Ale w każdym pretekst razie, taki sobie pretekst jest, ale pretekst jest i polska szlachta oczywiście się nie chce na to zgodzić, bo to jest właśnie ta ingerencja w suwerenność kraju. Nie pierwsza, powiedzmy sobie szczerze, ale chyba jedna z pierwszych tak zdecydowanych i tak brutalnych. Może nie tyle oni tym, to... Ta niechęć czy obawa przed naruszeniem pewnej tożsamości religijnej, tożsamości kraju, jednocześnie jakby jest takim poczuciem zagrożenia zewnętrznego, poczucia zagrożenia też tej konstrukcji ustrojowej, która istnieje. To znaczy, ja bym rozróżniła. Na samym początku oni nie do końca dostrzegają, że to jest zagrożenie zewnętrzne dla kraju, natomiast rzeczywiście dostrzegają, i to ich bardzo boli, że to jest naruszenie podstaw ustrojowych. No bo to jest podjęcie decyzji bez ich zgody. No, podstawą ustroju Rzeczypospolitej było to, że obywatele, no oczywiście tylko szlacheccy, mieli udział w rządzie, decydowali o sobie sami. A tu nagle ktoś decyduje o nich bez nich. Tak, to się działo i wcześniej, ale oni tego nie mieli świadomości. Natomiast tutaj mają, bo to się stało ewidentne. I to jest charakterystyczne w wypowiedziach tych konfederackich, że z jednej strony są te wypowiedzi bronimy wiary, i to są te takie bardziej wzniosłe, ale jednocześnie bronimy wiary, którą naruszono decyzją podważającą nasze uprawnienia, nasze prawa. To jest rzeczywiście bardzo interesująca zbitka, ale też jest po prostu obrona wiary, bo oni uważają w tym momencie, że wiara katolicka została zagrożona. Tak. No i to też chyba tak z dzisiejszej perspektywy, to trochę inaczej na to patrzymy, ale tam też chodziło głównie o prawa, nie tyle o wolność wyznania, czy tylko o prawa polityczne, bo to jest tak, jakby sobie wyobrazić, że ktoś, nie wiem, w Rosji zażądał, żeby katolicyzm miał takie same prawa jak prawosławie. Nie do pomyślenia wówczas. Więc w Polsce to chyba też nie było jednak pewnego rodzaju taki policzek, który wiadomo było, że musi czymś się skończyć. Ale ja tutaj nawiązał do tego właśnie, czy się wylało, czy się nie wylało. I tu znów taki wątek krakowski bym dodał, bo to jest ciekawe, że kiedy w Krakowie Rosjanie oblegali Kraków, to oblegali go nie bez przyczyny, ponieważ w Krakowie do konfrontacji Konfederacji przystąpili także mieszczanie i złożyli uroczystą przysięgę na wierność właśnie Konfederacji, więc to chyba też był jakiś taki moment dość istotny. Co prawda mieszczanie za to zapłacili bardzo wysoką cenę i potem się od tej Konfederacji dość szybko odwrócili, no ale coś tam na rzeczy było. Ale to jest bardziej jednak mityczne niż prawdziwe, to znaczy to, co pan mówi, nie, to jest jak najbardziej prawdziwe, natomiast ten udział, co to się mówi, chłopi brali udział, jeżeli pan im to kazał. Nawet nakazał, zaproponował, różnie to było, zależało od pana, mogli pan nawet być przywiązani do pana i sami, ale taki spontaniczny, jako spontaniczny ruch ludowy, no to jest ten lud szlachecki. To nie znaczy, że nie uczestniczą ludzie innych stanów, ale ja bym jednak uznała Konfederację za ruch pierwszym ruchem naprawdę takim, który już nie jest tylko szlachecki, to jest powstanie kościuszkowskie i to jest ewidentne. Natomiast Konfederacji byłabym bardzo ostrożna. Nie negując całkowicie tego, jednak bardzo, bardzo ostrożnie bym to traktowała. Na co liczyli Konfederaci w ogóle? Bo tak, znaczy, tak nie powiedzieliśmy do końca, no wiadomo, że to był bunt przeciwko czemuś, no ale potem sytuacja zaczęła się rozwijać tak jak... No to jest ta kolejna delikatność Konfederacji Barskiej, to znaczy ona jednak była słabo przygotowana. No jedna była kalkulacja całkiem rozsądna, to znaczy na konflikt rosyjsko-turecki. Tylko, że Konfederacja nie zaczekała na to, aż wojna wybuchnie. Być może, gdyby udało się odczekać chwilę, a była szansa na ten konflikt, to ten konflikt by wybuchł i wtedy na pewno szanse były dużo, dużo większe. No, i tam były różne jeszcze inne interesy, bo były i związki z Francją, no, była i jakiś rodzaj wsparcia ze strony Austrii, także był bardzo to złożony politycznie, złożone politycznie kombinacje w tym były. Ale rzeczywiście brakowało, i to jest też słabość tej Konfederacji, tak naprawdę brakowało jednego silnego ośrodka sterującego całą operacją. No, że będę złośliwa, brakowało też jakiejkolwiek wiedzy o sytuacji międzynarodowej. To jest nieprawdopodobna naiwność tych przywódców konfederackich. Oni rzeczywiście liczyli na Austrię, na Francję, na Turcję, na wszystkich świętych i to może najbardziej by się udało, bo oni nie mieli zielonego pojęcia o rozgrywkach międzynarodowych, o sytuacji międzynarodowej. Oni tego nie rozumieli. To jest zresztą charakterystyczne w ogóle dla naszych przywódców szlacheckich. Właściwie jedyną postacią, która miała jakie takie pojęcie o tym, co się dzieje w tych rozgrywkach międzynarodowych, to był król Stanisław August. Nawet Czartoryscy byli niesłychanie naiwni, bo myśleli, że uda im się wykorzystać Rosję do własnych celów. A tutaj oni, jak się czyta, to te pomysły, z kim tu zawrzeć sojusz, no oni liczyli na wszystkich, a oczywiście nie wsparł ich tak naprawdę nikt. No, trochę ich wsparła Francja, ale to raczej zaszkodziło Konfederacji niż pomogło. To w jakim sensie zaszkodziło? No, Di Maurier doprowadził do tego, no, do detronizacji króla, no, co jakby pogłębiło tylko i podziały w obozie konfederatów. No i uniemożliwiało wrażenie jakieś, w Europie. Tak, to zrobiło złe wrażenie też. I też uniemożliwiło jakieś kombinacje tutaj z królem, które no, nie były do końca... Stosunek króla do Konfederacji, ja myślę, że no, oczywiście nie były na pewno entuzjastyczny, ale też wydaje mi się, że on był jednak, rozumiał w każdym razie te racje, które były za Konfederacją. No w każdym razie co nie przeszkadzało mu wysłać wojsk przeciwko Konfederacji. Tak, tak. No, ale raczej nie za dużo i odmówił ewidentnie przyłączenia się. Oni czartoryscy zdecydowanie się z tego wycofali. Zresztą jest teraz taka koncepcja, pani doktor Dorota Dukwicz, która mówi, że zawsze się obwiniało jakby Konfederację Barską, że spowodowała rozbiór Polski. Że nie, znaczy ona twierdzi, że większym impulsem, a na podstawie czyni to badań źródłowych, archiwalnych w Rosji, że większym impulsem do rozbioru było to, że Stanisław August nie ugiął się pod presją rosyjską. To paradoksalne. Jest król, którego oskarżamy o zdradę. Być może przyczynił się do rozbioru właśnie tym, że tej zdrady nie chciał popełnić. On nie chciał zrobić tego wszystkiego, co nakazywała mu Rosja. No właśnie dlatego, że nie chciał między innymi zniszczyć całkowicie Konfederatów Barskich. Nie chciał wystąpić przeciwko nim. I tutaj, kiedy Rosja się zorientowała, że nie może rządzić Rzeczypospolitej przez króla i Czartoryskich, no to doszła do wniosku, że właściwie nie ma na co czekać, możemy się podzielić. To jest koncepcja, która mnie dość przekonuje. Ja myślę, że Stanisław August jest to dość ciekawa postać, złożona bardzo. To znaczy, z jednej strony oczywiście jest nominatem carycy Katarzyny, ale z drugiej strony stara się przynajmniej, no, raczej mało skutecznie, ale jednak o uzyskanie wpływu na tę, na szlachtę i stara się raczej o pozyskiwanie niż właśnie o zmuszanie. On wiedział, że zaangażowanie się takie siłowe w rozwiązanie tego konfliktu, ostre, no to jednak podważy tak naprawdę jego pozycję. To znaczy jego siła wynikała w pewnej zakresie z starał się w każdym razie budować raczej z pewnego moderowania tego konfliktu, niż tego, żeby się opowiedzieć bardzo ostro po jednej ze stron. I zresztą no, pamiętamy, że w późniejszym okresie trochę na tym wygrywał, łącznie z tym, że był jednak w dużej mierze twórcą Konstytucji 3 maja. Więc, ale w każdym razie to nie jest taka, te relacje między Stanisławem Augustem a Rosją nigdy nie były takie jednoznaczne. To trudno go nazwać takim po prostu marionetką. Nie, to jest bardziej skomplikowane. Rzeczywiście, oczywiście można by to podsumować nieco złośliwie, chciał dobrze, a wyszło jak zwykle. ale tak, to jest prawda, że... Ale tu można powiedzieć o obu stronach, to znaczy i o konfederatach, i o królu, że... No to też prawda. A czy w ogóle w jakikolwiek sposób uzasadnione są te twierdzenia, że to była wojna domowa? To do pewnego stopnia. To znaczy, to była, ja jednak lubię to stare słowo, to była konfederacja. To była konfederacja taka jak te poprzednie, tylko tu się zdarzyła rzecz, która się, myślę o tych poprzednich przeciwko władcom skierowanych, więc najbardziej znane no to są te rokosze XVII-wieczne. Tylko tu się zdarzyła taka rzecz, że to się zaczęło jako konfederacja, a potem się stało nie wojną domową, tylko wojną z wojskami rosyjskimi. Powstaniem, tak? No właśnie, czy to było powstanie? Pierwsze powstanie? Bo to znaczy, też tak ja ładnie. Wiem, czy słowa tutaj... Nie, to... Ja myślę, że tak, to trochę zależy, jak sobie zdefiniujemy tę sytuację. Czy Polska niewątpliwie była kontrolowana przez Rosję, ale była jeszcze formalnie... Ale była jeszcze formalnie, nominalnie była państwem niepodległym. W tym sensie oczywiście... No, ja myślę, że to było takie prepowstanie. No, no był w tym wiele elementów powstania, no bo rzeczywiście jakby kraj był kontrolowany przez armię rosyjską i no, celem było, czy stało się w każdym razie w trakcie tej konfederacji, odzyskanie w gruncie rzeczy niepodległości. To pojęcie niepodległości, ono się rzeczywiście nie pojawia na początku, ale w trakcie trwania staje się chyba jasnym, że to nie jest wojna tylko z królem, to nie jest tylko wojna w obronie praw szlacheckich, czy w obronie wiary, ale to jest również wojna o to, żeby Polska, żeby Rzeczpospolita pozostała suwerennym krajem. I to jest ten moment chyba zwrotny. Może nawet nie... To jest jeszcze troszkę inaczej. To znaczy, tak jak pan powiedział, to w tym, to jest moment, kiedy rodzi się nowoczesne, podobne do naszego, pojmowanie niepodległości. To tak. Jest prawda. Niekoniecznie to słowo pada, chociaż już czasem pada. Trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że właściwie po pierwsze gdzieś do tego momentu szlachta nie ma jakiegoś poczucia zagrożenia, że ten taki cały system funkcjonuje w różnego rodzaju relacji bardzo pokrętnych z dworami europejskimi. I to obejmuje i Stanisława Augusta, ale właśnie również przywódców Konfederacji. Ona, i ten Wielchorski, który jeszcze w czasie Konfederacji Radomskiej właśnie jeździ do Moskwy czy do Petersburga i tak dalej. Te relacje i finansowe, i zależności polityczne, one są bardzo złożone, ale one wynikają właśnie z takiego poczucia pewności. Właściwie Polska jest dużym krajem, jest ważnym krajem. Ogromnym krajem. Takim, który nikomu nie zagraża. Szlachta ma tutaj... No, wszyscy raczej powinni zazdrościć nam, polskiej szlachcie, bo my sobie tutaj spokojnie żyjemy, pod lipą sobie możemy usiąść zawsze i ani tu nam te miasta nie śmierdzą, tak jak ten Paryż, czy jakieś... Czy no, ale do Paryża lubili jeździć i bardzo im się to podobało swoją drogą. To znaczy tak, oni zupełnie, to co mówiłam, oni zupełnie nie mieli poczucia, co się dzieje w Europie, to znaczy gry sił europejskich, nie rozumieli z tego nic. Im się wydawało, tym przywódcom magnackim, przecież niezwykłej szlachcie, która nie miała na to żadnego wpływu, im się wydawało, że oni się posługują mocarstwami sąsiednimi. Że je wykorzystują do własnej gry wewnętrznej. Tak samo myśleli czarturyscy, posługując się cudzysłowie, Rosją. Przecież to Rosja posługiwała się nimi. Ale oni nie mieli tej świadomości. I to jest jeden element. Drugi jest element właśnie to przekonanie, że Polsce nie pozwolą upaść, bo równowaga sił europejskich. Mhm. Oni nawet nie mieli przekonania, że my jesteśmy silnym krajem. Nie, oni mieli przekonanie, że my jesteśmy słabym krajem, ale że właśnie dlatego nikomu nie zagrażamy i będziemy tutaj sobie tacy szczęśliwi, wolni wewnątrz, a nikt nie naruszy naszej niepodległości. Owszem, na to zwracano uwagę. Przecież są epistola familiares Konarskiego, który mówi, opieka obca może być macochą dla waszej wolności, ale nigdy matką. I on bardzo wyraźnie, ale ogół szlachecki sobie z tego nie zdawał sprawy i co gorsza przywódcy magnaccy też nie. Oni chyba sobie nie zdawali sprawy z tego, że właśnie rozbiór Polski nie naruszy tak naprawdę równowagi europejskiej, bo nic nie zmienia. Jakby każdy na tym skorzysta z naszych sąsiadów. To chyba nie było. Na rozwoju tyś, Polski? Na rozbiorze Polski. Na rozbiorze Polski. Tak, oni uważali, że to tak. nie ma żadnego... Nie wierzyli w ten rozbiór. Że nawet król nie bardzo wierzył do ostatniej chwili. Akurat tutaj. Ale co ciekawe jest, że Konfederacja jest właściwie pierwszy raz, bo tak to pierwsze powstanie, no ustaliliśmy, że to nie było jednak powstanie, ustaliliśmy, że to nie była wojna domowa, że to była Konfederacja, ale co ciekawe, pierwsza, która miała rząd na uchodźstwie, można powiedzieć, prawda, bo poza granicami Polski, w Preszowie, tak zdaje się, ten tamtejszy... A potem w Cieszynie. A potem w Cieszynie. To zresztą w ogóle było dość zabawne, bo jak się można jeszcze oglądać okopy Konfederatów Barskich i one są tak ciekawie zrobione, bo one są jakby oparte o Austrię, czyli istniało znów, a propos tego, co pani profesor mówiła o naiwności Konfederatów, istniało cały czas przekonanie, że można się o Austrię oprzeć. Tak. I to ciekawe, na jakiej podstawie? Na pewno Austria w najmniejszym stopniu była zainteresowana rozbiorem, bo po pierwsze, to jest tak, że Rosja miała ten taki interes, że w gruncie rzeczy od wojny północnej kontrolowała lepiej czy gorzej, ale kontrolowała Rzeczpospolitą jako całość. Prusy miały pewien interes, bo one tak były położone strategicznie, że przejęcie Pomorza Zachodniego czy Pomorza Gdańskiego czy części Wielkopolski ewentualnie były dla nich niezwykle korzystne, no bo to po prostu załatwiało taką ciągłość terytorialną państwa. No tak, to było państwo w kawałkach. Tak, w związku z tym, no i poza tym to dawało też pewnego interesy gospodarcze związane z kontrolą handlu Wisłą i tak dalej. W związku z tym Prusy były bardzo zainteresowane. Z kolei tymczasem dla Austrii, no to było wszystko za Karpatami. Austria miała tradycyjnie dobre stosunki z Rzeczpospolitą. I wymiany jeżeli chodzi o jeszcze czasy Jagiellonów, prawda, tutaj przecież były związki dynastyczne, wielokrotnie Habsburgowie pretendowali do tronu polskiego. Nie było tutaj żadnych poważnych powodów, a poza tym miała wspólnego wroga, na przykład w postaci Turcji, a potem też w jakimś sensie Prusy stają się... No tak, tylko że w tym momencie Rzeczpospolita nie jest już żadnym partnerem, a poszerzyć sobie troszeczkę granice zawsze jest przyjemnie, tym bardziej, że Austria ciągle ma tę niezagojoną ranę Śląska utraconego, trzeba się czymś pocieszyć, więc jest no, dość niebezpiecznym jednak sojusznikiem. Oni oczywiście, dlaczego Konfederaci nie zorientowali się? No bo austriacki rząd, że tak powiem, zadbał o to, żeby nie wyprowadzać ich z błędu do momentu, kiedy wprowadzono kordon i nie wiedzieć, dlaczego kawałek Polski obcięto. Rosja jeszcze miała, o czym myśmy przedtem nie wiedzieli, ale badania pani Zielińskiej i jej zespołu pokazały, że Rosja jednak, mimo że panowała właściwie nad całą Rzeczpospolitą, tam było bardzo silne lobby, mówiąc po dzisiejszemu, na dworze Katarzyny, żeby urwać te tereny. To były bardzo żyzne tereny, tam było sporo tych wielkich panów rosyjskich, którzy no, mieli ochotę na to. I tam nacisk był spory, także tam się towarzyszyło, jednak no, to Rosja zdecydowała. Ta dawniejsza interpretacja, że Prusy bardzo mocno parły do rozbioru, parły, owszem, ale decyzja była rosyjska i interes w sumie rosyjski był najważniejszy tutaj. Bez decyzji Rosji i bez chęci Rosji do rozbioru, tego rozbioru by nie było. A dlaczego to trwało aż 4 lata? Bo można powiedzieć, przy takiej dysproporcji sił, przy takiej słabości, przy tak złym dowodzeniu, no jednak przez 4 lata Konfederaci podtrzymywali tą Konfederację. Bo nie, powiedzmy nie powstanie, ale tą Konfederację. No myślę, że to charakter wojny, takiej quasi partyzanckiej, to znaczy, że raczej unikali takiej bezpośredniej konfrontacji, raczej to były potyczki, ewentualnie obrona niektórych umocnionych miejsc. No właśnie, bo był Cyniec, prawda? Była Lanskorona, była Jasna Góra. I to jest... Poza tym pamiętajmy, że to nie jest tak, że to jest że istniała ciągłość operacji. No właśnie, raz wybucha, tu, raz tam to było. Konfederacja jakby zawiązuje się na Podolu, ale zostaje zgnieciona na tym Podolu już w ciągu kilku miesięcy. Tam zresztą wybucha wtedy powstanie również na Ukrainie, Koliwszczyzna. Dalej Małopolska, Wielkopolska, Litwa znika na Litwie, potem znów wraca na tę Litwę. Także to nie jest taki ruch, który no jest jednolity. Więc on się pojawia się, znika. Również to dlatego utrzymuje się, że ta generalność czy pewien rodzaj koordynacji jest właśnie poza granicami kraju. No i Rosjanie też nie całą siłą przecież na to. Tak, sobie... Nie ma takiej wojny jak w obronie konstytucji chociażby. No bo tam była normalna, regularna wojna, weszło tam ze 100 tysięcy wojska no i było po wszystkim. Natomiast tu jest inna sytuacja. A na ile to, co działo się na Podolu, było inspirowane przez Rosję? Tu też są zdania podzielone, prawda? Czy to była rzeczywiście też taka intryga, czy nie? Chyba nie. Zwłaszcza, że Rosjanie potem uczestniczą w tłumieniu tego. Więc wydaje się... Nie wiem. Przyznam szczerze, że nie jestem specjalistą i nie też chcę się wypowiadać. Ale wydaje mi się... zdania są podzielone właśnie, tak, więc nie ma tutaj... Nie ma tutaj na pewno jednoznacznych dowodów. Jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno w pewnym momencie następuje ingerencja rosyjska po to, żeby zlikwidować ten bunt. Powiedzieliśmy, że słabością Konfederacji był brak centralnego ośrodka sterowania, dobrego, sprawnego, centralnego ośrodka sterowania tą konfederacją. A tutaj nawiążę do dość głośnego i ważnego chyba eseju Tomasza Merty o Konfederacji Barskiej, gdzie on jakby pokazuje, że to, co przez wielu jest pokazywane jako słabość, wtedy było postrzegane jako siła. Znaczy, to coś nowego się pojawiło, czyli to, że Polska potrafiła w sposób zdecentralizowany budować ruch oporu przeciwko despotycznym władcom. To jest zresztą wątek, który się potem pojawiał coraz częściej w różnych analizach i opiniach. Więc to ciekawe, czy rzeczywiście... Ale kto miał być tym despotycznym władcą? Stanisław August? Nie, władcy, którzy rozbierali później Polskę. Że Polska jako właśnie ten cały esej zresztą mówił o odnowieniu ruchu republikańskiego w Polsce właśnie w tym czasie. I zresztą tak to zostało mniej więcej przeciwstawione później nawet w tych wykładach paryskich Mickiewicza. Ja rozumiem, że to jest też taka trochę koncepcja jak Wielchorskiego, prawda, który pokazywał Konfederację jako pewien sposób reagowania republiki na stan zagrożenia. Właśnie, prawda? Tak jak, nie wiem, Rzymianie tworzyli dyktatora, on zresztą tak przeprowadza trochę porównanie, że Konfederacja to jest coś lepszego niż dyktatura, bo nie burzy takiej, powiedzmy, struktury republikańskiej i rzeczywiście tworzy takie ciało, czy w każdym razie to jest pewna reakcja obywateli na zagrożenie. No, rzeczywiście coś takiego jest, że w Polsce ta kultura szlachecka, polityczna wytwarza umiejętność organizowania się jakby poza strukturami państwa. I ta umiejętność w jakimś sensie potem powtarza się, czy to w czasie powstań narodowych, czy nawet w czasie II wojny światowej, czy wreszcie w okresie Solidarności. Więc Konfederacja jako taki sposób na załatwianie pewnych kryzysów, czy na funkcjonowanie narodów w sytuacji kryzysowej. Tak, rzeczywiście to jest... Tak, tylko że to jest bardzo dobry sposób, kiedy nie ma niepodległego, suwerennego państwa. I bardzo niebezpieczny sposób, kiedy to państwo istnieje. Czy panowie sobie wyobrażają, że w tym momencie, teraz, dzisiaj, nagle opozycja niezadowolona z rządów, wszystko jedno, jakie rządy, jaka opozycja, zaczyna zawiązywać konfederację. To było bardzo niebezpieczne dla systemu rządów od początku XVII wieku, od rokoszu Zebrzydowskiego. Wcześniej konfederacja jako taka nie istniała. No, tutaj, był system, był Sejm. który był w stanie rozwiązywać te rzeczy. Oczywiście w tym momencie, kiedy zawiązuje się Konfederacja Barska, ten Sejm już jest zdominowany przez Rosję. Ale wcześniej mieliśmy bardzo, bardzo, bardzo wiele konfederacji i one nie były dobrym rozwiązaniem. To było bardzo niebezpieczne dla systemu monarchia mixta, dla systemu rządów mieszanych, który wytworzył pewien system funkcjonujący. To państwo funkcjonowało. Były sejmiki, był Sejm i każdy problem można było rozwiązać w ten sposób. Kiedy wchodzą konfederacje, szczególnie te konfederacje skierowane przeciwko władcom, ten system zaczyna szwankować. Bardzo wyraźnie to widać po rokoszu Zebrzydowskiego, czyli po 1606 roku. I później to się powtarza i z tego nic dobrego nie wynika. No tak, tylko że wszystkie następne konfederacje były już podczas Polski, w sytuacji, kiedy Polska już nie miała własnego rządu i własnego Sejmu. Czy wszystkie konfederacje były w sytuacji, kiedy Polska miała własny Sejm? Natomiast później były powstania. Nie, powstania, tak. Znaczy pewna formuła jest powtarzana. Ja mówię o tej formule. Tak, no więc wtedy tak. Natomiast przez pierwsze 200 lat dłużej trwał czas, kiedy były konfederacje, a myśmy mieli państwo. I kiedy te konfederacje były co najmniej wątpliwą wartością. Konarski bardzo ostro o nich się wypowiada w swoim Skutecznym sposobie i ma wiele racji. A dopiero później przez 100 lat musieliśmy odrabiać to, do czego doprowadziły nas między innymi konfederacje. To znaczy, no, na pewno to jest tak, że początki tego, czy gdzieś w XVII wieku, no, myślę, że ten system nie tylko w Polsce, ale w całej Europie nie ma takich sprawnych systemów władzy, czy w każdym razie w niewielu krajach funkcjonują. Więc nie jest to chyba jeszcze coś anachronicznego. W XVIII wieku to rzeczywiście zaczyna być już pewien anachroniczny sposób rozwiązywania problemów. No nawet nie mówię, że to jest anachroniczne, państwa. Tylko mówię, że to jest niebezpieczne dla systemu, dla ustroju państwa, który był i który był dobrym ustrojem, sprawnym ustrojem i którym w ramach tego ustroju można było bardzo wiele rzeczy rozwiązać. Później to nie jest tylko to, że to tylko szlachta, to i władcy popełniają mnóstwo błędów i to się później kumuluje i z tego wynika takie rzeczy, ale to nie jest tak, że Konfederacja jest jakąś wartością. Konfederacja jest czymś niebezpiecznym w systemie republikańskim, który to system jest bardzo dobrym systemem. Z tym, że system republikański to jest nasza nazwa. Oni tego tak nie nazywali. To jest nałożenie naszej terminologii na ówczesne. W drugiej połowie XVIII wieku oni określenia republikańskie już używali. W XVII jeszcze nie. To jest jeszcze ciekawa rzecz, której się, myślę, nie dostrzega. Ale Polska była dość specyficznym państwem. Większość państw, bo my zazwyczaj się porównujemy, prawda? Polska, Francja, Polska, Austria, Polska, Rosja i tak dalej, i tak dalej. Ale tamte kraje były krajami scentralizowanymi. To czy spojrzymy na Paryż, czy Petersburg, czy Londyn, czy Berlin, czy Wiedeń, to są bardzo silne ośrodki władzy, prawda? I duże miasta. Polska jest krajem, który jest jakby i właściwie historycznie nigdy nie wytworzył takiego silnego ośrodka. Może wcześniej trochę Kraków do tej roli pretendował, ale potem Warszawa nie stała się nigdy takim mocnym centralnym ośrodkiem władzy. I to sprawia, że ta polityka w Polsce funkcjonowała na pewno do końca XVIII wieku w zupełnie inny sposób niż w większości krajów europejskich. Bo tutaj rzeczywiście i nie ma biurokracji, i właśnie ten sposób robienia polityki przez konfederację jest typowym sposobem dla kraju skrajnie zdecentralizowanego. I to rzeczywiście jest ciekawy sposób, ale jakby w zderzeniu z tymi już scentralizowanymi w większości państw. Ale jednak jeszcze raz powtórzę. Nasz system ustrojowy nie przewidywał konfederacji. System ustrojowy Rzeczypospolitej to był rząd mieszany, złożony z króla, senatu i szlachty. Konfederacja była czymś na pograniczu. Ona nie była całkiem bezprawna, nie była też prawna. I o tym trzeba pamiętać. To nie jest element ustrojowy. Ja rozumiem, to jest element pozaustrojowy. Że to jest też kwestia, funkcja pewnej decentralizacji państwa. Że ono było po prostu... Może, inaczej. Nie wiem. To jest dość zagadkowa sprawa, dlaczego to się tak potoczyło w tym kierunku, ale to jest dużo, dużo wcześniej niż temat, o którym dzisiaj mówimy, bo to jest początek XVII wieku. A pójdźmy trochę dalej w historię. To właśnie spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, skąd się wzięła taka wielka kariera Konfederacji później? No właśnie, skąd ta miłość romantyków? Skąd te zachwyty Mickiewicza Słowackiego dla Konfederacji Barskiej? Ale właśnie już nie tylko dla bohaterstwa jednostek, tylko właśnie budowanie wokół Konfederacji, no, tego, o czym to trochę już powiedzieliśmy, czyli takiej legendy. No, Mickiewicz mówił, że to był ruch znoszący odrębność etyki i polityki, czy raczej podporządkowujący ściśle politykę moralności. No to jest w ogóle takie jakby wyniesienie, nieomal beatyfikowanie Konfederacji. Z czego to się brało? Dlaczego? Czy to już był fakt, że rzeczywiście Polska już wtedy nie była niepodległa i trzeba było szukać jakiejś formy? Polski romantyzm rozwija się po Wiedniu. Po konferencji wiedeńskiej, która to jest ten ład stworzony po upadku Napoleona. Powstaje ład stworzony przez mocarstwa europejskie. I w związku z tym Polacy oceniają ten ład jako bezduszny, jako podporządkowany interesom, a nie kreujący jakąkolwiek sprawiedliwy porządek międzynarodowy. W związku z tym to jest jakby w reakcji do tego polski romantyzm jakby szuka pewnych etycznych inspiracji. Ta Konfederacja Barska jest wykreowana na pewnego rodzaju ruch, który no, jest ruchem etycznym, religijnym i niepodległościowym jednocześnie. Właśnie tym skierowanym przeciwko bezdusznym, nieetycznym, podporządkowanym tylko twardej realpolitik państwom. Więc to jest pewnego rodzaju odwzorowanie czy próba rzutowania na XVIII wiek tego starcia się polskiej wolności, polskiej dążeń niepodległościowych z taką twardą polityką. No to jest mocarstw. Nie tylko po Kongresie Wiedeńskim, ale też po upadku Powstania Listopadowego. Też myślę, że i to. No tak, bo ten główny zrąb powstaje oczywiście. Tych romantyków już później. I ja myślę, że tak, to jest tak jak pan mówi, że to jest no, wiara i wolność. To są piękne hasła. Jakby system po Powstaniu Listopadowym to jest ten sam system, który ukształtował się tak naprawdę. Tylko jeszcze gorszy. Tylko jeszcze gorszy, oczywiście. Bo jeszcze po XVIII roku to oni się trochę łudzili. Tak naprawdę ten system wiedeński trwa do 1918 roku. Ale to coś więcej już, bo jak się prześledzi literaturę romantyczną, to nie tylko oczywiście Mickiewicz Słowacki, ale nawet właśnie takie te pieśni Wincentego Pola, gdzie ci konfederaci to tacy no, wiedzie proste życie, wyznaje prostą wiarę, dąży do prostych celów. Tam się tak najczęściej rymowało Barski, Dziarski. Więc to też było jakby chyba wykreowanie takiego konfederata jako pewnego takiego wzorca, do którego się odwołujemy, no bo nie mamy wolności, nie mamy kraju i gdzieś tam w tle jest ten... Znaczy, nie jestem specjalistką od romantyzmu, natomiast myślę, że tak zupełnie na logikę, no po prostu konfederaci barscy to byli pierwsi, którzy wystąpili przeciwko Rosji. Tak. No a Rosja jest naszym przeciwnikiem przez cały XIX wiek, więc bardzo są tutaj a propos. No i rzeczywiście no to, od czego też zaczynaliśmy, to znaczy, że jednak to jest postrzegane jako pewien model czy pewien prawzór powstań narodowych. Niezależnie od tego, jakie są nam subtelności, rzeczywiście no, ten zasadniczy model takiej walki, pewnego pospolitego ruszenia, które jakby chce zrzucić obcą zależność, ono jakby powtarza się potem kilkakrotnie w XIX wieku. No i oczywiście również w XX wieku, czy to rewolucja 1905 roku, czy potem powstanie wielkopolskie, no to też w jakimś sensie z tych źródeł wypływają. No to może już tak dojdźmy do stulecia niepodległości i czy powiedzmy, czy to rzeczywiście trochę ten taki gen samoorganizacji nie odezwał się, bo no, oczywiście Tomasz Merta doprowadza tą logikę aż do Solidarności. On jakby opisuje trochę też Solidarność jako pewnego rodzaju konfederację, która została zawiązana. Więc czy możemy powiedzieć, że on tam używa takiego określenia, że w barze Polacy dostali szczepionkę antyrosyjską, że to jakby to się tam wtedy, tak jak powiedzieliśmy, tam to się narodziło, ale czy też można powiedzieć, że tam się narodziła właśnie taka... Pani profesor patrzy na mnie niezwykle krytycznie, bo wiem, że zaczynam odpływać już w jakieś takie rejony niebezpieczne dla dyskusji historycznej, no ale zawsze miło chyba coś takiego też dostrzegać w historii, jakieś takie dobre... Czy ja myślę, że szczepionką antyrosyjską to był pierwszy rozbiór Polski. No i to jest Znaczy Konfederacja Barska ma, nie, ona miała ogromne znaczenie, tylko troszeczkę inaczej, bo te takie eseje to bardzo piękna rzecz jest. Natomiast po pierwsze, szlachta średnia przekonała się, że nie może liczyć na magnatów. Że przywódcy barscy, no, mówiąc kolokwialnie, zostawili ją na lodzie. Do niewoli rosyjskiej poszła średnia szlachta, drobna szlachta, przecież nie przywódcy Konfederacji. I oni to zrozumieli. To jest ostatni moment, kiedy na początku jeszcze się obruszają i przedstawiają, obruszają się za odebranie władzy hetmanom i niszczenie wielkich rodów. Potem to się już nigdy nie powtórzy. W Sejmie Czteroletnim już jest bardzo ostry atak na magnatów. One bywały i wcześniej, ale tutaj to bardzo widać. To jest jedno. Drugie, no, przekonali się, że despotyzm królewski jest pewnym mitem już, natomiast Rosja jest ciągle niebezpieczna. No, dziękuję pani profesor, że wylądowaliśmy na ziemi jednak na koniec, bo rzeczywiście to zaczynało się robić niebezpiecznie. A o Konfederacji Barskiej w Klubie Trójki rozmawialiśmy z panią profesor Anną Grześkowiak-Krwawicz. Dziękuję bardzo. I Robertem Kostro, dyrektorem Muzeum Historii Polski. Dziękuję bardzo. Logutko, dziękuję bardzo państwu za uwagę. A na koniec mocny akcent, czyli pieśń Konfederatów Barskich Wiecznie Żywa, tym razem w wykonaniu Depres. Strożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zagrożą. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie dopuści upaść żadnej klęsce. Wszak póki on był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. Więc nie wpadniemy w żadną milczą jamę, nie uklękniemy przed moca władzą, wiedzą, że nawet grobo chce nas same Bogu oddadzą. Ze skowronkami wstaliśmy do pracy i spać pójdziemy po wieczornej zorzy, ale w grobowcach my jeszcze żołnacy i głupiec Boży. Bo kto zaufał Chrystusowi Panu i szedł na święte kraju werbowanie, ten de profundis z ciemnego kurhanu na trąbę stanie. Bóg jest ucieczką i obroną naszą, póki on z nami całe piekła pękną, ani ogniste smoki.